di ko pansin. Lagi-laging nag-aabang, ngunit ayaw pang lumapit. Kung alam mo lang, ako rin ay nananabik. Pag-ibig nga ba ang nadarama o ito'y panghuhumali? Ano bang dapat gawin? Dalangin ko sana'y tingin na mapagtagpo ang ating damdamin. Nakaw tingin, eto pa rin, hindi magawa ang aminin. Bakit ikaw lang ang laman nitong damdamin? Nakaw tingin, ganto pa rin, sana na may bigyang pansin. Naguhulihan na lang ba tayo at palagi nakaw tingin? Sana'y tingin na mapagtagpo ang ating damdamin. Nakaw tingin, eto pa rin, hindi magawa ang aminin. Bakit ikaw lang ang laman nitong damdamin? Nakaw tingin, ganto pa rin, sana na may bigyang pansin. Naguhulihan na lang ba tayo at palagi? Sana na may bigyang pansin.